وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا تو بعد دعا ہے رب العالمین صاحب الاولاد محبوب ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نفسانیت شیطانیت تو محفوظ و مصون فرمائے. دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. عزیزان گرامی، طبیعت دے کافی دنا تو ناساز ہے، اج میں مختصر موضوع ایک بیان کرنا. مسئلہ ہے شفاعت دا صحیح مفہوم. کیونکہ اس شفاعت دے متعلق بھی کافی غلط فہمی لوکاں وچ پیدا ہوئی ہے ساڈے اندر، تو میرے رب دی توفیق نال جو مطالعہ دے دوران سمجھ آئیے وہ جناب دے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ سونا سانو ہدایت کاملہ عطا فرماوے. شفاعت دا معنی تے سفارش ہوندا ہے کہ جب کوئی مجرم ملزم مجرم جب کوئی پھڑیا جاوے اسنو سزا تو بچاون آستے یا سزا نو ہلکا کرن واسطے جڑی سفارش کیتی جاندی اینو شفاعت آکھیا جاندا ہے. لیکن اس شفاعت دا معنی آج کل اے سمجھا جاندا ہے کہ اساں نے جو چاہنا ہے سو کرنا ہے. اساں گناہاں دے اتے زور رکھنا ہے اللہ رسول دی نافرمانی تے. پیر استاد تے نبی ولی سانو اللہ دے عذاب تو بچا لین گے. اے شفاعت دا مفہوم لوکاں دے ذہن وچ اساں اللہ دی نافرمانی کرنی تے بچاؤنا جڑا ہے او کام کدا ہے نبیاں ولیاں تے استاداں دا ہے. اوناں ساڈی سفارش کر لینی اللہ دے عذاب تو سانو بچا لینا. حالانکہ اے گمراہی دا ذہن ہے اور اے شفاعت دا مفہوم نہیں اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام دا اے منصب یا پیران ولیاں دا کہ او لوکاں نو آکھن کہ تساں جو گناہ ہو سکدے نے رب دے کرو اساں تانوں اللہ دے عذاب تو بچاون واسطے بیٹھے ہاں. اے اللہ دے نبیاں ولیاں دی شان نہیں. اللہ دے نبیاں ولیاں دا منصب اے کہ او اللہ دی مخلوق نو اللہ دی تابعداری اور فرما برداری بر بلاؤندے نے. میں حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ دے مکتوبات شریف دے وچوں شفاعت دا مفہوم جو پڑھیا ہے وہی تانوں صرف سنا دینا. میری نظر چ مجدد صاحب دا بیان اس مسئلے دے صحیح سمجھاون واسطے کافی. ایڈا سکا اور پکا اللہ دا ولی اور دنیا عرب و عجم دے اندر مسلم شخصیت جڑے نے انہاں دا بیان ساڈے لئی کافی. اس بیان دے اگے کوئی سر نہیں اٹھاوے گا. آپ سرکار دی عبارت دا خلاصہ پیش کر دینا. آپ فرما دینے کہ استاد اور پیر پھڑن تو غرض ہوں دیئے کہ وہ شریعت دی رہنمائی کرن اور انہاں دی برکت نال شریعت دے عمل اور شریعت دے اعتقاد دے اندر آسانی پیدا ہو جاوے. انہاں دی روحانیت دے فیض نال شرع محمدی دے اوتے چلنے دے اندر بندے نوں آسانی ہو جاوے. اعتقاد شریعت محمدیہ دا رکھنے دے اندر آسانی اور سہولت پیدا ہو جاوے. پھر اگر بتقاضائے بشریت مرید دے کولوں گناہ ہو جاون کوئی لغزش ہو جاوے تے اللہ تعالی اونا پیران تے استاداں دی سفارش اس مرید اور شگرد دے حق وچ قبول کرے گا. پھر ایک وارا سمجھا دینا. مجدد صاحب فرماندے نے شفاعت دا صحیح معنی ہے کہ استاد اور پیر اس واسطے پھڑیا جائے کہ اساں انہاں دی روحانیت دی برکت نال شرع محمدی تے آسانی دے نال چل سکیے. اور پھر اگر بتقاضائے بشریت نفس دی شامت نال شیطان دے غلبے نال گناہ ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ انہاں دی سفارش ساڈے حق وچ قبول کرے گا. تو فرمایا اے شفاعت دا مفہوم نہیں کہ اساں یعنی شاگرد اور مرید او تے کرن اللہ سونے دی نافرمانی تے بچاؤن دا کم جڑا ہے او پیر دے سپردے. اے فرمایا گمراہی دا مفہوم ہے، اے شفاعت دا مفہوم نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے شرط لائی ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون. فرمایا اللہ دے پیارے ان دے واسطے سفارش کرن گے جے واسطے اللہ تعالی سفارش پسند کرے گا. ایویں نہیں دھگانی سفارش نہیں ہونی جن دے واسطے اللہ دے پیارے پسند اللہ سونا جی دی سفارش پسند کرے گا ان دے واسطے یہ سفارشی پیدا کر دے گا. اور اے گمراہی دا نظریہ رکھن والا جڑا بندہ ہے فرمایا او دے واسطے تے اذن ہی نہیں ہوئے گا، او تے اللہ تعالیٰ دے اس پسندیدہ بندیاں وچ نہیں آوے گا جنہاں دی سفارش اللہ پسند کرے گا کہ ان دے واسطے چلو سفارش ہو جائے. مجدد صاحب دی عبارت ہے وے وپیر برائے آن غرض میں گیرند کہ دلالت بشریعت نمائن، کہ پیر اور استاد اس غرض نال پھڑیا جاندا ہے کہ شرع دی رہنمائی کرے و ببرکت ایشان یسر و سہولت در اعتقاد و عمل بشریعت پیدا شود، اور اونا پیر اور استاد دی برکت دے نال شریعت محمدیہ تے عمل اور اعتقاد دے اندر آسانی اور سہولت پیدا ہوئے. نا کہ مریدان ہر چے دانند کنند، اے مطلب نہیں کہ مرید جو کچھ کر سکدے نے کرن و ہر چے خاند خورند، جو جی چاہندا ہے کھان حلال حرام سارا. و پیران سپری اے ایہا گردند، تے پیر حضرات جڑے نے او ساری سپردگی اپنے ذمہ لے لین. و اد عذاب نگاہ دارن تے عذاب خدا تو محفوظ رکھن. فرماندے نے ایمانا متمنا ہے محض است. شفاعت یہ جی سمجھنی، فرمایا تہاڈی خالی آرزو ہے جڑی پوری نہیں ہونی. بے اذن کسے شفاعت نہ تواند کر، اجازت تو بغیر اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. وتا مرتدا نبود شفاعت او نہ کنت، جب تک اللہ دی سفارش پسند نہیں کرے گا اون دے واسطے اونا چر وہ سفارش نہیں کرن گے. مرتدا وقت شود، اور او بندہ اللہ تعالی او دے واسطے سفارش او دو پسند کرے گا کہ بمقتضا یا شریعت عامل باشد، کہ شریعت دے تقاضے دے مطابق عمل کرے. و بموجب بشریعت ذلت اگر از واقع شود بشفاعت تدارو کیا ممکن بود، اور اگر بشریعت اور انسانیت دے تقاضے نال نفس دے تقاضے نال لغزش کوئی واقع ہو جاوے تے اللہ سونا پیر تے استاد دی سفارش اور نبیان دی سفارش او دے حق دے اندر قبول کرے گا. فرمایا شفاعت دا اے مانا ہے، اے مانا ہرگز شفاعت دا نہیں کہ شگرد نے اور مرید نے تے پٹھے کام کرنے دے اندر زور رکھنا ہے، شریعت محمدیہ دی پرواہ نہیں کرنی، اور پیر اور آگے اندے جہنم دے کھلو جانا ہے بھی ایسا انو جان دینا ہی نہیں. اے فرمایا کوئی شفاعت دا ماننا نہیں، یہ خالی آرزو ہے بندے دی جنیا مرضی اج دی آرزواں نفس نو راضی کرنا اس رکھدا پھرے. حقیقی مفہوم فرمایا شفاعت دا ہی ہے کہ آپ کوشش کرو حضور دی شرع محمدی دے اوتے چلن دی، اور پھر اگر گناہ ہو جاوے گا نفس دی شامت نال تے پھر تانو اللہ سب تبارک و تعالی پیر استاد ولیاں نبیاں دے برکت دے نال اس دا بچاؤ کر لبن گے. ہاں جی او تانو سفارش دے ذریعے بچا لین گے، تے پاویں کسے نو جہنم دے اندر سزا بھگتن تو بعد کڈن، پاویں کسے نو جہنم جان ہی نہ دین، پاویں کسے نو بغیر حساب کتاب تو جنت داخل کرا لین. میں شفاعت دا کافی موضوع تفصیلاں ایک بار بیان کر چکیا سا. اے مسئلہ وچ رہ گیا سی جدی وضاحت میں ضروری سمجھی کہ اے جڑا اج کل ایک مغالطہ ذہن ساڈیاں وچ پیدا ہو گیا ہے اے نکل جاوے کہ اساں پیر استاد اس واسطے نہیں پڑھنا کہ پیر دا کام ہے بھئی وہ اگوں جہنم دے بوئے اگے پھاٹک سٹ دے گا تے جہنم سانو بڑن جان دینا ہی نہیں انہیں ساڈی غلط فہمی پیر دا ہاں شفاعت جیڑی ہے محبت دے لوازمات وچوں ہیں اللہ نو اللہ سونے نو جیہدے نال محبت ہوے گی او دی سفارش او ضرور قبول کرے گا محبت جو ہے اس محبت دا اظہار قیامت نو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی کرنا ہے نا کیویں پتا لگے گا قیامت والے دہاڑ کے اللہ تعالیٰ نو اپنے ایس بندے نال محبت ہے وہ اسی طرح پتا لگنا ہے کہ قیامت نو او دی سنیدی ہوے گی تے باقیاں دی نہیں سنیدی ہوے گی وہ بھی اللہ منتا ہوگا وہ ویکھے گا یہ مینو کی آخر ہے میں دی سنا پھر میں میدان محشر چ لوکاں نو پتہ لگنا ہے بھی واقعی اللہ تعالیٰ اس بندے نال محبت کرتا سی دنیا دے اندر تائیوں تے اج ایں دی گل مندا ہے پیا نا تو محبت دے لوازمات وچوں ضرور ہے شفاعت محبت دی وجہ نال اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے گا مگر یہ معنی سمجھنا کہ مرید دا کام ہے شرع دے خلاف چلنا تے پیر دا کام ہے جہنم نہ جان دینا یہ غلط معنی ہے یہ گمراہی دا معنی ہے اور یہ بڑی عام ذہن وچ پیدا ہو گیا ہے وہ پیر پھڑ دے اسے واسطے نے کہ لو جی پیر جی نماز بھی تہاڈے سپرد حلال حرام پاکی پلیتی یہ سب تسا ہی کرنی ساڈا کام یہ آ سال تو بعد آن کے یا چھ مہینے ہر سونی آن کے تانوں دے جانی تہاڈا کام ہے قیامت والے دیار تساں سانو جہنم دا بوا نے ویکھن دینا یہ میری گمراہی جے نہ تے پیر نو پتا ہے بھائی شفاعت کی ہے تے نہ اج مرید نو پتا ہے بھائی شفاعت بلکہ اج کل اکثریت پیران دی اس طرح دی ہے بھئی مینوں ڈر پیا لگدا ہے کہ وہ پیر خود کسی دی سفارش نال چھٹ جان تے بڑی گل ہوے گی جنہاں دی اساں امیداں رکھی پھرنے آں نا بھی انہاں سانو بچاؤنا ہے مینوں تے ڈر لگدا ہے بھئی وہ خود سائی ہو رہی چھٹ جان تے انہاں واسطے بڑی وڈی غنیمت ہوے گی تے مریداں دا کی اشر ہونا حدیث پاک اسا تے بسا سمجھی بیٹھے جہنم جانا ہے ہی نہیں میں اگلے دن حدیث پاک پڑھ رہا سا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جدو کسے دی سفارش قبول کرے گا تے فرشتیاں نو آکھے گا جاؤ جہنم وچ کڈ لیا انہاں نو وہ آکھن گے یا اللہ کریما ہن جنہاں نو کڈن جانا ہے انہاں دی پچھان کیویں ہوے گی ٹھیر تے جہنمیاں دا لگیا ہونا ہے اللہ فرماوے گا انہاں دے متھیاں دے اتے نماز دے نشان ہون گے سجدیاں دے اللہ سونا فرمائے گا سجدیاں دے نشان متھیاں دے ہون گے تے او جہنم وچ کڈ لیا ایتھوں تے معلوم ہویا بھئی جڑے نماز پڑھنے آ اساں انہاں وچوں کئی جہنم جان گے تے اے جے نمازی جان گے تے بے نمازیاں دا کی اثر ہونا ہے یہ حدیث پاک میں مشکات شریف وچ اگلے دن پڑھی ہاں ہن میں لفظ بولیا بھئی کئی جان گے اساں پتا کی سمجھا گے فٹ جڑے کئی جان گے نا وہ میرے تو وکھرے ہون گے وہ کوئی ہور ہون گے میں باہر ہی ہوں یعنی اسا یہ سمجھنے جے اعلان ہو جاوے نا جنت دا تے اساں سمجھا گے ساڈے تو ود حقدار ہی کوئی نہیں تے جے اعلان ہو جاوے کہ انہاں مجرماں نو جہنم لے کھڑو تے اساں سمجھنا ہے کہ ساڈا ساڈے نال جہنم دا کی تعلق ہے کیونکہ ہو رہے ہونگے جڑے جان گے تے حضرت فاروق اعظم فرماؤں دے نے جے قیامت نو اعلان ہوئے کہ ایک بندے نو جہنم بھیج دیو تے باقی سارے نو جنت بھیج دیو تے میں ڈراں گا کدھرے میں ہی نہ پھس جاواں یہ حضرت فاروق اعظم دا فرمان ساڈے چ گمراہی آئی ادو ہے جدو اساں صحابہ کرام دا راہ چھڈ کے تے اپنے راہ پھڑ لینے اج دے پیراں تے مولویاں دے جدو راہ اساں پھڑے نا اساں گمراہ ہو گئے قرآن تے حدیث نو جیویں نبی پاک دے صحابہ سمجھیا ہے اوہی ہدایت دا راہ ہے بس ہونا کسے قرآن دی آیت تو گناہ دی چھٹی نہیں جی لبی تسی ہور دے ہور ایمان نال دسو میں گل کرن لگا نبی پاک سرکار دے او صحابہ جنہ جنگ بدر لڑی سی نا اللہ نے انہاں واسطے اعلان اتار دیتا عام اعلان اتر گیا کہ قد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم کہ اللہ تعالی نے اعلان کیتا ہے بدر دے مجاہداں واسطے کہ جو جی آندا جے کرو میں تانوں بخش دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم جو چاہتے ہو کرو میں تانو بخش چھڈیا ہے ایڈے وڈے معافی دے اعلان اترنے تو بعد بھی انہاں بدر دے مجاہداں تے جڑے اوتھے حضور دے یار آئے نے انہاں تو گناہ نہیں ہویا تو میں ہوندے تے اساں دے لے بھی رب سونیا تو سانو لگوٹا کس لین دے تو پچھا ہٹ جا تے مڑ ویکھ اسا کردے کی ہاں لیکن حضور دے صحابہ جنہ وا کیوں وہ سمجھتے سن پائے ان کا مانا کہ یہ مانا ہے کہ اے بدر دے جنگ لڑنے والے نبی پاک دے یارو میں رہنا پیا پیا تساں اگوں جو بھی کرنا ہے ہمیشہ جنتیاں والے ہی کام کرنا ہے اس واسطے تمہوں میں پہلے ہی بخش کے جنت دے چڑی حالانکہ ایمان نال دسو حضرت صدیق اکبر وہ شریک سن حضرت عمر چار یار اندر اندر شریک سن لیکن چون یار تو تسا نہیں ویکھو گے کہ جنگ بدر لڑنے تو بعد انہوں تو کوئی جرم ہویا ہو اور زیادہ اور ویسے بھی میرا مذہب پتا کیجیے میرا مذہب یہ اللہ سونا نہ جنت بنا نہ دوزخ بنا رب دا تاں وی حق بندا ہے ساڈے تے کہ اساں او دی نافرمانی نہ کریے ایک تے ہن جنت بنائی سن کیوں سونیا ایڈا تو محسن ہے سانو تے مٹی ریت وچوں تیار کر کے سونی شکل دتی ہو ہر نعمت دتی ہو ایڈے احسانات نے تیرے تے ساڈے تے یا اللہ جے ہن موڑ اساں جہنم دے ڈر تو ہی تینوں اساں منیے تے جنت دے لالچ چ منیے تے اونج نہ منیے تیرا اونج حق کوئی نہیں تے پھر ساڈے ورگا تے مردود بندہ ہی کوئی نہیں ساڈے ورگا تے نیچ بندہ ہی کوئی نہیں خدا دی قسم بندہ ہے وہی جڑا آکھے یا اللہ پاوے جنت دولت تیری نہ بھی ہوئے تے تاں وی میں تیری نافرمانی نہیں کرنی کیونکہ تو میرا پیدا کرن والا ہے میں تیرا احسان اتار سکدا انسانیت دے دا نا ایک آدمی انسانیت ہے اس آگیا بھی جی ڈنڈا سر کھلوتا ہے تو پھر اللہ سونے کی مان لینی جی نہیں سر کھڑا تو پھر رب سونے کی جناب اس واسطے حضور نے فرمایا میرا ایک صاحب حضور دی حدیث ہے فرمایا نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصہ فرمایا صہیب رومی حضور دا ایک صحابی ہے فرمایا وہ دا ایمان اس درجے دا ہے پاویں اللہ دے عذاب دا ڈر اون دے وچوں کئی ختم ہو جاوے تا وی اللہ دی نافرمانی نہیں کرے گا اور ایمان اصل ہی جی اللہ دا ذاتی حق بنتا ہے اللہ دی عبادت اور اللہ دی فرما برداری دا جڑا ہوندا حق وہ جنت دوزخ دی وجہ نال نہیں وہ دا ذاتی حق بنتا ہے کہ اساں انہوں منیے اور وہ دے خلاف نہ چلیے کی خیال ہے اور جڑا بندہ کسے دے چار دن ٹکر کھا کے آوے نا ایمان نال میں شرطیہ بیان دینا جڑا بندہ کسے دے کروں ایک بار روٹی کھا آوے نا انہوں دا احسان یاد رکھتا ہے کی خیال ہے ایک بندہ کسے دا ایک کام کر دے نا اوکھے ویلے تے وہ ہمیشہ اوندا احسان یاد رکھدا ہے جدوں اوندا دھی پتر وی آ جاوے تو اون دی وجہ نال اودی دید شرم کر چھڑدا ہے تے یار ایک احسان جے ساڈے نال کوئی بندہ کر لوے تے اوندا اے حق بن گیا ایک وار جدے کروں روٹی کھا لئیے اوندا اے حق بن گیا جے جدی جمدیا ہی روٹی کھان لگے جے دا قدم قدم تے احسان ہے ساڈے تے اوکھے ویلے جی اوکھا ویلا آ جاندا ہے ساڈے نفس دی شامت نال تے اوکھے اوکھیائی وچوں کڈدا تے سانو رب ہی ہے نا پھر آ جا کے پھر اسے پکڑنا ہے سانو اسے کام دینا ہوتا ہے تو او دا پھر ذاتی حق سمجھنا چاہیے فرما برداری او دا ذاتی حق جنت دوزخ دی وجہ نال نہیں کہ جنت دی لالچ چلا سونے نو منی جائیے ٹھیک ہے جنت جیڑی ہے اللہ تعالی نے سانو او دا تما دتا ہے سانو لالچ دتا ہے او دا اساں اونوں حقارت دی نظر نال نہ ویکھی اونوں عظمت دی نگاہ نال ویکھیے کیونکہ جنوں رب سونا جدی عزت کردا ہے اساں کیوں نہ کریں جنت دی عزت اللہ پیا فرماندا ہے اور دوزخ جیڑی ہے اونوں حقارت اونوں عظیم سمجھیے اور ڈراؤنی شاید سمجھیے کیونکہ رب جو ہوندے تو پیا ڈراؤندا ہے تو رب سونا جس تو ڈراؤندا ہے اساں نوں اوندے تو ڈرنا چاہیدا ہے مگر اینا ضرور ہے کہ رب سونے دا حق عبادت دا او دی فرما برداری دا یہ اللہ دا ذاتی حق بندا ہے یہ محض جنت دا دوزخ دی وجہ نال نہیں بار صورت حضور سرکار دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدر دے جڑے شریک صحابہ کرام نے انہاں نو اللہ تعالی نے اینا عام معافی دا اعلان فرما دیتا ہے کہ میں تانو بخش دیتا ہے جو آندا جے کرو مگر انہاں نے نافرمانی اللہ رسول دی نہیں کیتی وہ بھی شفاعت دا معنی مفہوم سمجھدے سن تو شفاعت دا صحیح معنی مطلب ہے کہ شریعت دی تابعداری اپنی کوشش نال کیتی جاوے اور پھر جڑی وچ کمی کوتاہی رہ جاوے کوئی گناہ ہو جان نفس دی شامت نال تے پھر امید اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ ہونی چاہی دی کہ اللہ رسول دی طرفوں سانو شفاعت عطا نصیب ہوے گی اے معنی سمجھنا شفاعت دا کہ بھئی برے کم شرع دی مخالفت خلاف ورزی جڑی ہے اے سپورٹ ساڈے آ اساں کرنی ہے اور سانو نجات دینا اور بچاونا اے پیر دے سپرد اے معنی شفاعت دا ساڈا من کراتے اے صرف سانو اپنے نفس نے آرزواں پائیاں نے اے کوئی شریعت مصطفیٰ دے اندر شفاعت دا معنی نہیں اے گمراہی اس نو ذہن چوں سانو کڈ دینا چاہیدا ہے مجدد الفشانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اے شفاعت دا معنی جڑا اساں لینے ہے غلط کا ثابت قرار دیتا ہے غلط ثابت کیتا ہے اور صحیح معنی ہوئی جڑا میں جناب دے سامنے پیش کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیر دی برکت نال جیڑی لگزش ہو جاوے شرع محمدی دے چلنے دی کوشش تو بعد او سانو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ او وی امید رکھنی پینی ہے یقین نہیں کیونکہ اصل گل ساری ایمان دی اللہ تعالی شفاعت واسطے ایمان دی شرط اللہ نے لائی اج کل ایمان جیڑا ہے او بہت کمیاب ہو گیا ایمان دا بڑا فقدان ہے بحران ہے ایمان تو بغیر شفاعت تے اوکا ہونی نہیں نا کسے تے اج کل تے کفریات اینے پھیل گئے نے کہ حضور سیدنا محکم دین سہرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ساڈے بزرگ فرماندے نے کہ وہ بیٹھے رو پے فرمایا پوچھا گیا حضور کیوں روئے فرمایا 14ویں صدی وچ ایمان کسے نصیب والے کو نظر آیا ہے تے میں اس واسطے رو پیا ہوں تے ہن 15ویں لگی کھڑی اگر میں پوری وضاحت کراں کہ کفریات کیڑیاں چیزاں نے جنہاں ایمان دے ضائع ہون دا مسئلہ اس لیے بڑی تیزی نال پھیل گیا تے شفاعت واسطے ایمان شرط ہے ایمانو بغیر کسے نو شفاعت نصیب نہیں ہوتی تو اے جناب جی مفہوم ہے شفاعت دا جڑا مجدد پاک دے حوالے نال میں جناب تھی کر پہنچایا ہے اللہ جل جلالہ سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال سانو آپ سرکار دی شفاعت عطا فرماوے اساں اذان جدو پڑھنے ہاں اذان پڑھنے ہاں اذان سننے تو بعد اسانو دعا کرنی ہوندی آت محمد نل وسیلہ تا والفضیلہ تا کہ اے اللہ محمد پاک نو وسیلہ عطا فرما وہ وسیلہ حضور دا و مقام شفاعت ہے. قیامت نو آپ نو مقام شفاعت دے کھڑا کیتا جائے گا تو پھر آپ شفاعت دی اجازت اللہ تعالی دی طرف آپ نو ہو چکی ہے تو آپ شفاعت فرماؤں گے. تو اے وسیلہ آپ سرکار دا اساں جڑا روزانہ منگنے آ حضور سرکار دے واسطے اے مقام شفاعت ہے. آت محمد آنل وسیلہ تا حضور نے خود فرمایا کہ وسیلہ اے مقام شفاعت ہے جتھے میں کھلو کے تے شفاعت کرنی ہے. ہاں جی تو اے اونا واسطے حضور سرکار نے شفاعت کرنی ہے جنہاں دا ایمان اے ہونا ہے کہ اسانو اللہ سونے دی شرع دی تابعداری فرض ہے اور پھر اگر گناہ ہو گیا کوئی تے اللہ تعالی سانو حضور دی شفاعت عطا فرماوے گا. اور او شفاعت دے پھر مختلف مراتب نے. ہاں جی مختلف قسمہ نے شفاعت دیاں. آخری شفاعت ہوئے گی کہ جڑے بندے جہنم میں سڑ سڑ کے نہ حدیث پا کے چاہندا ہے او بالکل کوڑے وانگو ہو جان گے یا جویں چٹی کھمبی ہوندی ہے نا چٹی کھمبی وانگو جہنم وچ ہو جان گے تے اللہ سونا پھر اجازت دے گا سفارشیاں نو انہاں نو کڈن واسطے شفاعت کرن گے. جدوں سارے باہر آ جان گے نا شفاعت تو بعد تے او مومن رہ جان گے جنہاں ساری زندگی ایک نیکی بھی نہیں کیتی سوائے ایمان تو. یعنی نبی پاک دی شرع محمدی نو انہاں برحق سمجھے او دو بار اونا کول کوئی نیکی نہیں ہوئی ساری زندگی اونا برائیاں ہی کیتیاں نے ذرا برابر بھی اونا نیکی سوائے ایمان تو اور کچھ نہیں کی. اے ہو جائے بندیاں دے واسطے اللہ پھر فرماوے گا کہ سارے سفارشی سفارش کر گئے نے ہون میں اپنی رحمت دے نال انہاں نو کڈ لینا جنہاں دے دلاں وچ نبی پاک دا ایمان موجود سی. پھر حدیث وچ آندا ہے اللہ تعالی اپنی بے مثال مٹھی بھرے گا رحمت دی تے انہاں نو جہنم تو باہر کڈے گا. او جناب او سڑ کے ختم ہوئے ہون گے تے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت تے زندگی دا پانی ہے اونا دوتے پاوے گا. وہ پھر انج فرمایا پھٹ اگ پینگے تیار ہو جانگے جویں پودا تیار ہوتا ہے جویں پھول کھلدا ہے نا انجو کھل پینگے. پھر اللہ تبارک و تعالی اونا نو تیار کر کے تے جنت عطا فرما دے گا. او دو بار جڑے بیمان بندے جنہ ایمان جنہ دے دلائچ نہیں ہونا حضور دی شرع محمدی دی توہین کر دے ہونگے حضور دی شرع دی تحقیر کر دے ہونگے حضور دے دین دا مذاق اڑاؤں دے اونگے حضور دے دین نو کچھ بھی نہیں سمجھ دے اونگے مولویاں دے کڑے مسئلے سمجھ دے اونگے اے ہو جان دے واسطے پھر ہمیشہ ہی جاننا میں اونا واسطے نہ رب دی رحمت ہونی ہے نہ نبی پاک دی شفاعت ہونی. اے کفر آج کل عام ہے جڑا حضور دے دین نو نہیں کچھ سمجھا جانتا. ہن بزرگاں فرمایا اگر کسے نے کسے نو آکھیا یار نماز پڑھ اللہ دے بندے نو وہ اندر رکھوئے نماز اپنی کوڑ بڑا دین چکی کرنا ہے ایمانو خارج ہو گیا. اس لفظ نال ایمان تو خارج ہو گیا. آکھنا ایسی کہ یار تو نماز پڑھنا ہے میرے حق اندر دعا کر میں مجرم آدمی ہاں غافل ہاں تو میری اللہ غفلت دور فرما دے میں نماز پڑھا گا ضرور پڑھا گا. وہ نہیں پڑھنا دین پہ آکھیا کرنا ای اگو جواب دینا رکھو نماز اپنی کول ویکھی ہے تیری نماز دین نو بڑا چکی پھرنا تینو کی مل گیا نماز تو ہن سانو جناب دعانا پھرنا ہے دے نال ایمان چٹ ہو جاندا ہے. ایہو جہ بندے نو اللہ دی رحمت بھی نہیں بچاؤنا تے نہ نبی پاک دی شفاعت نو نہیں بچاؤنا. شفاعت اونوں نصیب ہوگی گی جڑا حضور دے یعنی ایمان دا نا ہے کہ حضور سرکار جو دین لیاندا ہے اونوں دلوں جان نال مننے تے سچا نا اونوں سچا برحق مننے انہوں اپنے تے ضروری سمجھے میں دے تے چلنا ہے نا ساری زندگی پاویں چلے لیکن مننے تے صحیح نا پاویں ساری زندگی نہیں چلدا پیا ہوندے تے لیکن دل جان نالے آ کے من کرنے کہ اللہ دا دین برحق ہے. یہو جا بندے نو امام مومن آکھیا جاندا ہے اور یہو جا بندے واسطے شفاعت ہوے گی پاوے او جہنم تو سڑن تو بعد. ایسا ساڈے ہے تے اصل ساڈے اے جنہاں اللہ سونے دے عذاب دیاں گلاں سن کے سانو خوف نہیں پیدا ہوندا اے ساڈے دل دی سختی دی وجہ نال. دل ساڈے پتھر نے تاں کر کے, ورنہ صحابہ اور تابعین قرآن دے اندر خدا دے عذاب دی ایک آیت سن لیندے سن نا تے سات سات دن انہاں نو تاپ ہی نہیں سی اتردا. حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ٹرتے جا رہے سن ایک آیت قرآن پاک دی سنی جس دے اندر جہنم دا ذکر سی بے ہوش ہو کے ڈگ پئے سات دن منجی تو نہیں اٹھے اس ڈر دی کیونکہ دل انہاں دے بڑے صاف شفاف سن سخت نہیں سن نرم سن دل انہاں اس واسطے اور رب دیاں گلاں انہاں دے دل دے اوتے اثر کر دیا. ساڈے دل کیونکہ سخت نے روزانہ اساں اینے ایک گناہ کر چھڑنے آ کہ ساڈے دل دے اوتے اینی ایک سیاہی آ گئی ہوندی ہے کہ سانوں خدا رسول دی گل خوف دی گل جڑی او اثر کر دی نہیں. اتوں رہندی کھندی کسر جڑی ہے او مولویاں تے نعت خانہ کٹ دینی ہوندی اونا ناتیں ایسیاں بنائیاں ہوندیاں نے کہ جس نات سنن تو بعد لوکی یہ سمجھ دینے کہ اساں ہے ہی پکے جنتیاں. ایک غلط فہمی اور جے ایسے دائی ایسے میرے موجودی ہوئی کڑی سمجھو وہ لوکی یہ سمجھ دینے جی فلانا ستر سال دا عبادت گزار سی ایک گناہ ہویا تے جہنم ٹر گیا. ہن گل تے اے صحیح ہے نتیجہ اندے تو کی لیا اسا نتیجہ اے لیا کہ او ایک گناہ نال جہنم ٹر گیا ستر سال دا عبادت گزار تے مڑ اسا عبادت دے نیڑے کیوں جائیے. عبادت تے ایک گناہ نال ہی ضائع ہو جاندی وہ ایک گناہ نال جنم ٹر گیا. ستر سال دا فلانا گناہگار سی ایک نیکی ہوئی جن وہ جنت ٹر گیا ایک نیکی نال وہ نتیجہ ایسا کی کرنے آ جی ستر سال دا گناہگار بندہ ایک نیکی نال جنت ٹر گیا تے اسا ایک نیکی جو زندگی اچ کر لئیے تے اسا وی سیدھے جنت ہی جاواں گے نا. اے ساڈے دوویں نتیجے گمراہی دے. ستر سال دا عبادت گزار ایک گناہ نال جے جہنم پیا جاندا ہے تے سمجھ لے گناہ دی ایڈی سخت نوست ہے کہ جے ایک کو نو جہنم کھڑی کھڑا ہے تے جڑے 101 روزانہ کرنے ہیں ایسا کدھر جاواں گے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی انج سمجھنا چاہیدا ہے واقعے تو نتیجہ انج لینا چاہیدا ہے کہ یار جے 101 گناہ کرن والا جہنم گیا کھڑا ہے تے اساں نے 101 کرنے ہیں مڑ ساڈا کی بنے گا. تے 70 سال دا گناہگار ایک نیکی نال جے جنت گیا کھڑا ہے تے جے اساں نیکی ود تو ود کریے تے سانوں وی تے جنت ملے گی نا. تو نتیجہ انج کڈنا چاہیدا ہے کہ کوئی نیکی نہ چھڈو پتہ نہیں کیڑی پسند آ جاوے تے کوئی گناہ نہ کرو پتہ نہیں کیڑی تے ناراضگی ہو جاوے تے اللہ پھڑ لے. ہن حدیث پاک کے چوندا ہے بھی ایک عورت بدکار عورت بدکار عورت اونے جنگل دے اندر کتا مردا ویکھیا پیاسا تڑپ رہا ہے اپنا دوپٹا اتار کے خوہ وچ پایا پانی کڈ کے دوپٹے نال تے اون دے منہ وچ نچوڑیا کتا اٹھ پیا اس دی وجہ نال او بدکارا عورت جنت چلی گئی. ایتھوں پتا لگا بھی اللہ دی مخلوق تے رحم کرنا چاہیدا ہے. اللہ سونے دی مخلوق تے رحم کرنا والے بدکارا عورت انج بخشی گئی. ہن دوجا پاسا پھر اسا نہیں ویکھنا. اسا ہن ایتھوں نتیجہ لے لینا ہے کہ میں وی فلانے دن جا رہا سا, ایک منگتا بڑا غریب سی, میں انہوں روپیہ دتا ہے, میں سیدھا جنتی ہو گیا وا. ہن اگا اے نہیں ویکھنا کہ اے وی حدیث پا کے کہ ایک عورت تے بڑی نیک پاک بلی اوندے گھر وچ وڑ گئی, اونے بلی نو کمرے وچ تاڑ دتا تے بھکا پیاسا رکھ رکھ کے تے بلی نو مار دتا. حدیث پا کے داخلت المرا تنارا فل ہرت, فرمایا او بی بی او عورت جہنم ٹر گئی اس بلی دی وجہ نال. ہن اوندیاں نیکیاں برباد ہوئیاں کھڑیاں نے ظلم نال, تے اساں کنے ظلم کیتے کھڑے ہاں بھائی. اے دوویں پاسے ویکھنے پیندے نے تے بندہ رہندا ہے خوف دے وچ وی تے امید وچ وی, تے خوف تے امید دوواں نو دل وچ رکھن والا بندہ ہمیشہ کامیاب ہوندا ہے. جے خوف دلوں اللہ دا نکل جاوے آکھے مینوں کچھ وی نہیں ہونا, جنے مرضی گناہ کراں گا تے گمراہی ہو گئی اے بندہ جہنم جا رہا دن بدن, تے جے امید نکل جاوے ہنے سمجھے جو وی نیکی کراں گا میری قبول ہوندی نہیں تے تاں وی جہنم پہ جاندا ہے. امید رکھو جڑی نیکی کران گے اللہ قبول فرماوے گا, یہ امید رکھو. اور ڈرے رکھو جڑا گناہ کران گے اوندے تے پھڑے جاواں گے. انہاں دوویں چیزاں نو دل وچ رکھو گے تے ایمان تہاڈا ساڈا محفوظ رہے گا اور اساں نو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرماوے گا. دعا کرو خاص اللہ تبارک و تعالی فقیر نو صحت کاملہ. مینوں ایڈی صحت تا چاہ تے کوئی نہیں, تواڈے تقریرا والا مینوں رفڑ سر نہ گلنا نہ ہوئے تے پھر بھاویں جویں مرضی بندہ پیار ہوئے. بیماری تے صبر حدیث پا کے چاہندا ہے, یہ دوویں چیزاں اللہ تعالیٰ اس بندے نوں عطا فرماندا ہے جہدے نال محبت کردا ہے. بیماری تے بیماری دے اتے صبر, شکوا شکایت نہیں, اللہ دی رضا تے راضی رہ کے جڑا بندہ اس نو قبول کرے صبر کرے اس نو فرمایا اللہ سونا او دے نال پیار کردا ہے, اللہ دا محبوب بندہ ہوندا ہے. لیکن ہن میرا مسئلہ جڑا اے اڑیا کھڑا ہے تقریراں والا, اون دے واسطے اللہ سونے دی بارگاہ وچوں شفا منگنے ہاں کہ یا اللہ کریمہ تینوں وی یاد کردے رہیے, تیرا ذکر لوکاں نو سناندے رہیے, تیرے دین دی کوئی نہ کوئی گل ہوندی رہے. ہاں جی, تے ایک ساڈے لوکی وی تہانوں پتا ہے پھر اللہ دی مہربانی نال سر گر تار تے انہاں چیزاں نوں بڑا پسند کردے نے, تے اس واسطے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تل مبارک تے کر دے کم از کم صحت عطا فرما دے. تے پھر میں موضوع بیان کراں تاکہ ساڈی اے دو تین جمعیاں دی جڑی کسر ہے نا وہ ساری نکل جاوے. آخر دعوانا الحمدللہ. مار مار سٹ دیا اور تیری یاد میں, مار مار سٹ دیا اور تیری یاد میں, جدو نام لیا تیرا اور تلیا محمد محمد تکیں دے گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اسادی محمد محمد تکیں دے گزر گئی عہد نال احمد رلیں دے گزر گئی ورد جنا کی تیرے سونے نام دے نیو رہ جہان دے اور کسے کام دے ہر دم لوڑیاں تیریاں رضا میں تیریاں رضا میں جدو نام لیا تیرا جلیاں بلانے مار مار سٹ دیا ساریاں پناہنے دین نبی درجو اور ساریاں پناہنے جدو نام لیا تیرا تلیاں بلانے مار مار سٹ دیا تیریاں یدانے جدو نام لیا تیرا تلیاں بلانے درد تیرے عشق دا شکرا تو مٹھا درد تیرے عشق دا درد تیرے عشق دا اور شکرا تو مٹھا اساں تے نہیں چکھے علاج نہیں منگ دے پر دے ہوکے اتحانے نہ جدو نام لیا تیرا کلیاں بلانے مار مار زدلیاں آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا کوئی نہیں جہاں میں تیرے سوا ہمارا آقا تیرے کرم کا جڑے بھوکے بیٹھے جو چپ رہو درجے بولو آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا تو ملے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبین ہے

رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گلی ہن ساڈی زندگی دی شام ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ